iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Evet, iklim için programı başladı. Nuran Enbiyaoğlu destekçimize teşekkür ediyoruz. Ve ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Başladık programa bu yangınlarla. Geçen bir hayatımız olmaya başladı. Yalnız Türkiye'de değil, büyük ölçüde Avrupa'nın güneyi olduğu gibi tutuşmuş, yanıp tutuşmuş vaziyette ve son meteorolojik verilere göre 45 derecenin üzerini görmesi beklenen pek çok şey yer var. Yunanistan'da, Kuzey Makedonya'da, Bulgaristan'da çok sayıda rekorun kırılması bekleniyor. Türkiye'de de hem rekorlar kırılıyor hem de yangınların önü ardı kesilmiyor. Bunlarla ilgili konuşmamız lazım. En ilginç şeylerden bir tanesi de bugün de ayrıca Dünya Mirası Adalar programında da, yani ülkemiz ve dünyamız adeta bir alev topu olmuş, dört bir yanımız yanarken bilgi kirliliğiyle beynimiz adeta yanıyor şeklinde bir açılım yaparak Orman Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ünal Akkemik ve Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez'le de hem güncel bilgileri konuşuyorlar Dünya Mirası Adalar programında saat 14'te bugün. Ve Prens Adaları'nda %70'i birinci derecede hassas orman alanda, Büyük Ada'nın tamamının 4 saatte, Heybeli Ada'nın tamamının ise evleri ve ormanıyla birlikte 2 saatte yanabileceğini de İstanbul Orman Şefi'nin sözlerinden de biliyoruz diye. Onun için de bunları konuşuyorlar. Yani orman yangınlarının nedenleri, önlemleri, nasıl söndürüleceği ve alanların rehabilitasyonu. Yani iklim değişikliğiyle birlikte gördüğümüz sıcak dalgalarının bütün bu sabotaj filan meseleleri bir yana bırakılarak elimizin tersiyle itmemiz gerekiyor bu hezeyanı bence. Ve işte anormal hava olaylarına karşı orman yönetiminin bu yeni normale nasıl adapte etmeliyiz konusunu konuşacaklar. Saat 2'den sonra ona kulak verebilir dinleyiciler. Biz de İklim Gazetesi'nde haftanın haber hasılatı programında hem online olarak yayınlanan hem de Açık Radyo'da yeni başlayan programda, haftanın haber hasılatı programında yapılmış konuşmalardan yangın ekologu İsmail Beker'le yapılmış, yani Türkiye'de çok sayıda yangın oldu ve en çok tartışılan yönleri arasında eş zamanlı olarak bu kadar çok yangının doğal koşullarda mümkün olup olmadığı ve yangının nasıl telafisi edileceğini soruyorlar ve İsmail Beker'e diyorlar ki Türkiye'de eş zamanlı olarak bu kadar çok yangının farklı yerde çıkması mümkün müdür? Akdeniz havzasında durum nedir sorusuna teorik olarak mümkün olduğunu, yani eş zamanlı derken herkesin aklına aynı dakika geliyorsa bu pek mümkün değil ama aynı anda çıkan yangınlardan kasıt aslında genellikle eş zamanlı aktif olan yangınlar oluyor. Dolayısıyla biri sabah çıkarken öteki öğlen, bir başkası da akşam çıkmış olabilir. Her sene Akdeniz havzasındaki ülkelerde her sene olduğu gibi yine yangından nasibini almaya devam ediyor. Mesela işte İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki ciddi yangınlardan, hatta İtalya'nın Avrupa Birliği'nden de bu konuda destek istediğinden bahsediliyor. Bu da zaman zaman görülen bir durum diyor Beker. Çünkü Bu ikili anlaşmalar da mevcut. Yani komşu ülkelerin yardıma gelmesi genel olarak görülmeyen şeyler değil. Dedikten sonra da yani peki yangından sonra ormanın kendisini onarması mı beklenmelidir yoksa hemen ağaçlandırma çalışmalarına mı başlanmalıdır sorusuna da ekosistemlerin yeterli zaman verildiğinde yangından sonra tekrar orman haline gelme kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz diyor ekolog İsmail Bekar. Dolayısıyla yapılacak yanlış müdahaleler bu doğal rejenerasyonu bozma potansiyeli taşıyor. Yanan bir alana yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri de bölgeye dozerlerle ve yüzlerce insanla girip ağaçlandırma çalışması yapmak olabilir. Bu açıdan yangın ekologları olarak önerdiğimiz şey Akdeniz ekosistemlerinde yanan alanlara olabildiğince az müdahale. Çünkü ekosistem zaten kendi kendini yenileme kapasitesine sahip diyor. Peki iklim krizinin etkisiyle ormanların onarım süreci aksayabilir mi şeklindeki soruya da evet etkileyebilir. Artan sıcaklar, yağış örüntülerinin değişmesi ya da diğer biyotik faktörler tabii ki ağaçları ve ormanları etkiliyor. Eğer ormanların kendini yenilemesi iklim değişikliği sebebiyle sıkıntıya girerse bu gerçekten ekosistemlerin geleceği için riskli bir durum oluşturur. Çünkü çok yüksek ihtimalle tarihsel yangın rejimlerinde yaşanacak başka değişimler de eşlik edecektir böyle bir duruma. Bu iki olayın birleşmesi ekosistemlerin yapısını değiştirme ihtimali taşıyor diyor. Böyle bir durum var. Yücel sen bu konuda çalışmalarda yapan birisin, biraz ekleyecek şeylerim evet, var. Yıllarca böyle alanları gördüm ben. Yanmış alanları, ağaçlandırılmış alanları, ağaçlandırılmamış, kendi haline bırakılmış alanları. Burada bir parantez açmak lazım. Şunu da söylemek lazım. Her yer kendi haline bırakılırsa orman olur diye bir şey yok. Mesela Doğu Karadeniz'deki işte o nemli ormanlar yandığında onlar yok olur. Orası bir daha kendini yenileyemez büyük ihtimalle. Çünkü oradaki bölgede yaşayan ağaçlar çok bölge çok nemli ve yağışlı olduğu için yangın yok ekolojisinde ve yangına karşı geliştirdiği bir önlem de yok. Orada yanarsa orayı ağaçlandırmanız gerekir. Ama Akdeniz öyle değil. Akdeniz tam tersine. Akdeniz'de yangın olmazsa olmaz aynı zamanda. Yani milyonlarca yıldır var. Hatta uzmanlar bunun fosil kayıtlarına bakıp yangının 400 milyon yıl öncelerine kadar yani işte karadaki canlı yaşamın oluşmaya başladığı döneme kadar gittiğini söylüyorlar Akdeniz ekosisteminde. Ve bu kadar uzun süredir yandığı için oradaki cümle canlı da ormanından, ağacından, makisine buna karşı tepdir geliştirmiş ve buna karşı kendini adapte etmiş durumda. Bu adaptasyonlardan en başarılı bugünü kendine aktaran canlılardan biri Kızılçam. Ve oradaki maki topluluğu, bunların genelde kökleri çok derinde oluyor ve yüzeyde yandıkları zaman köklerle tekrar hayat bulabiliyorlar. Ayrıca mesela kızılçamların kozalakları da ona göre evrimleşmiş durumda. Yani sıcakta ve yangında kozalaklar patlayıp tohumlar etrafa saçılıyor ve orman kendini böyle gençleştirip böyle yeniliyor. Ve siz oraya ağaç diktiğinizde aslında o bölgedeki ekosistemin gelişimini engelliyorsunuz ve dışarıdan bir şey getirip aslında o bölgedeki genleri de bozma ihtimalini ortaya koyuyorsunuz. Böyle bir ihtimal ortaya çıkarıyorsunuz. Bununla birlikte şeyler de çok tartışılan konular. Yani şunu da gördüm. Mesela bir yeri ağaçlandırmayın. Orayı kendi haline bırakın, yan tarafını ağaçlandırın. Doğa ağaçlandırılmayan yeri daha hızlı orman yapıyor. Ağaçlandırılan yerde ise bir afallıyor, bir kendine gelemiyor orada. Ne olduğunu anlayamıyor. Ve sonradan topraktan, kendiliğinden gelen şeyler zaten o ağaç hikayesini çok daha fazla geçiyor. Yani hem para, hem emek, hem de insanların iyi niyetli duygularının sömürüsü olur Akdeniz bölgesinde ağaçlandırma çalışmaları yapmak. Ama bu hiç ağaçlandırılma yapılmayacak diye de değil. Bazı yerlerde işte genç ağaçlar oluyor, tohumlar etrafa çok saçılamıyor. Oralarda işte uzmanların tespit edip ya da bazı yerlerde toprak çok uygun olmuyor. Oralarda bir takım ağaçlandırma çalışmaları yapılabilir ama bunlar çok istisnai ve münferit alanlar. Yani etrafa bakıp bunu hemen görebilirsiniz. Ayrıca şimdi ağaçlandırma yaptığınızda ormanlık alana dozer sokuyorsunuz ve oradaki bütün topraktaki her şeyi mahvediyorsunuz. Oysa kül, yangından sonraki kül oradaki tohumlar için neredeyse hani olmazsa olmaz değil mi? Evet. Evet, gübre görevi görüyor aynı zamanda. Siz şimdi orayı ağaçlandırma yaptığınızda oradaki canlı çeşitliliğini de ondan mahrum etmiş oluyorsunuz. Hatta Akdeniz'le ilgili şu çok önemli. Bu kadar büyük yangınlar görmemizin ve yaşamamızın altında yatan temel nedenlerden bir tanesi de orada yanma yükünün çok artmış olması yıllar içinde. Yani bunu önlemek için örneğin kontrollü yangınlar çıkarılır. İşte zemindeki örtü bitkisi dediğimiz o kuru şeyler, iğneler ve yıllar içinde birikmiş otlar. Onlar kontrollü bir şekilde yakılır. Hatta orman kendini gençleştirsin ve genişlesin diye de kontrollü yangınlar çıkarılır. Bunu son yıllarda çok takip edemedim. Eskiden yaparlardı ara ara ama bunu çok daha sık yapmak lazım. Bunu yapınca hem ormanın yanma yükünü de önemli ölçüde azaltmış oluyorsunuz. Akdeniz Üniversitesi'nin bir dönemler yaptığını biliyorum ama son yıllarını çok bilmiyorum bunu yaptılar mı bu uygulamayı. Yangın o yani o ormanların ayrılmaz bir parçası. Öte yandan şimdi bir de şeyleri duyuyoruz çok fazla Ömer abi. Buraya işte zeytin dikelim, meyve ağaçları dikelim, onu dikelim, bunu dikelim. Bu da olağanüstü derecede yanlış bir şey. Yani bu şuna benziyor. Yani şey tamam Akdeniz'in çocuklarından bir tanesi zeytin ağacı da, incir ağacı da ya da meyve ağacı da falan ama birincisi orası bahçe oluyor, orman olmuyor meyve ağacı diktiğinizde. Orman dediğiniz şey başka bir şey. Ve binlerce yıldır, on binlerce yıldır kendi ekosistemini yaratan bir şeyi oradan çıkardığınızda aslında dominonun bir taşını devirmiş oluyorsunuz ve onun nereye kadar gideceğini de bilmiyorsunuz. Bu son derece tehlikeli bir şey. Ayrıca bu önermeler yani iyi niyetle akla gelip söylenen ama uygulanırsa doğaya sonuçları maliyeti yüksek olan, aynı zamanda insana da maliyeti yüksek olan önermeler. Örneğin evet. Bir meyve ağacı diktiğinizde onu belli bir yaşa getirmek için sulamanız gerekir, bakım yapmanız gerekir, altındaki otları temizlemeniz gerekir. Yani bunlar o kadar mantıklı önermeler değil biraz düşününce. Evet, böyle şeyde de pardon sözünü kestim. Yani abi, biraz önce sözünü ettiğim bugün öğleden sonra 2'de olacak olan programda Dünya Mirası Adalar programında da net olarak belirtilen şeylerden birisi de bu olacak. Yani Prens Adaları'nın Kızılçam ormanları ve vejetasyonu üzerinden yapılan konuşmalarda yani geçen sene bu vakitler Büyükada Luna Park mevkiindeki ormanda böyle büyük bir yangınla baş edebilmek için birimler arası iyi bir koordinasyona ihtiyaç olduğu söyleniyor ve geçen seneki çalışmalarda büyük hatalar yapıldığını hatta belki senede yani 2003'teki daha 18 sene önceki Burgazada yangından sonra bütün köklerin söküldüğünü, köklerin evet, hamamcılara satıldığını, kalan kökleri de yakmak için adalıların söktüğünü, alanı dümdüz ettiklerini söylüyorlar. Toprakta yeşerecek hiçbir şey bırakılmadığını, akabinde de yeni fideleri diktiklerini, onun için de yıllarca yeşeremedi toprak deniyor mesela. 15-20 yıl sonra, yani 20 yıl sonra ancak şimdi ortaya çıkmaya başladı makiler deniyor. Aynı popülist uygulamalar da senin de biraz önce sözünü ettin. Geçen sene yanan Heybeliada içinde yapılmış. Ve yazık ki ne yazık ki yeni fideler alkışlar eşliğinde yangının üzerinden henüz bir ay geçmeden dikildi. Sonra böyle bir sorun yaşandı deniyor. Bir de şeyi ekleyeyim ben, yani İklim Gazetesi'nde yine haftanın haber hasatında programda belirtilen bir şey vardı. Bir Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi ile yapılan bir söyleşi vardı. O şeyi söylüyor. Yapmamız gereken kesinlikle ağaçlandırma değil, yeniden ormanlaştırmadır diyor. Biraz önce konuşulan, senin de söylediklerine uygun şekilde. Yani farklı vakıflar, spor kulüpleri, umarım farklı kuruluşlar kampanya başlatıyorlar ve hem de ağaçlandırma kampanyası diyorlar. Samimi olarak söylediklerini biliyorum bunların, ama yapmamız gereken kesinlikle ağaçlandırma değil, yeniden ormanlaştırmadır. Bizim yapmamız gereken, diyor Neyişçi, Profesör Neyişçi, bunların hepsi için yeni bir ekosistem yaratmak. Yani sık sık bu programda da dile getirildiği üzere yaşayan kuş, kaplumbağa, yılan, alageyi hepsini bir bütün olarak düşünmek ve hepsi için yeni bir ekosistem yaratmak. Diğer yandan doğada orman yangınıyla nasıl baş edebileceğini bizden daha iyi biliyor. Yangından sonra doğaya en az bir yıl şans verin, kendini rehabilite edecektir. Yanan alanları inceleyen Türkiye'deki istatistiklerde ağaçlandırma alanlarının payının %50 hatta 60'ları geçtiğini bulmuşlar. Bu da şu demektir diyor, öyle ağaçlandırma yapmışız ki kolay kolay yanıyor diye işaret etmiş Profesör Doktor Tuncay Neyişçi de. Bir Gün Gazetesi'nde ise geçen hafta konuğumuz olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile konuşmuşlar. Bir kesilme oldu galiba. Yani ağaçlandırılacak, doğal süreçleri bırakılmadığında iklim değişimiyle mücadele edemeyecek ormanların gelişeceğini, bunun da uzun vadede yine yok olmaya sebep olacağını anlatıyor. Şöyle demiş: yanan ormanları korunarak bitkilerin kendiliğinden geri gelmesinin sağlanması, ağaçlar dışındaki diğer otsu ve çalı türlerinin özellikle endemik ve tehdit altında geleceği açısından önemlidir diyor. Yani biyoçeşitlilik açısından da doğal süreçler, sizin de bahsettiğiniz yeniden ormanlaştırma önemli demiş. Bir de ülkemizde 80-100 yıl sonra sıcaklıklar 4-5 derece daha yüksek olacak ve yağışların azalarak kuraklığın artacağı öngörülüyor demiş. Kızılçam, maki bitki örtüsü dışındaki türlerin bu koşullara uyum sağlaması oldukça zor. Bu nedenle iklim değişikliğini göz önünde bulundurularak yanan ormanların mümkün olduğunca ağaçlandırma yerine doğal yollarla gençleştirilmesi gerekiyor demiş. Özellikle biyoçeşitlik üzerindeki etkisine dair birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani bu Türkiye'de 50'den fazla bilim insanının yaptığı bir araştırmada da ortaya konan bir şey. Türkiye doğası için yanlış ağaçlandırma orman yangınlarından daha tehlikeli bir şey biyoçeşitlilik açısından. Yani bunun şöyle düşünün. Şimdi doğa bir yere orman yapmak istiyorsa yapıyor. Bir yerde orman yoksa demek ki oranın yapısı orman yapmaya uygun değil, başka şey yapıyor. İşte bozkırda ne yapıyor? Onun yerine ot yapıyor ve inanılmaz çeşitlilikte ot yapıyor. Ve bizim mesela 12 bin çeşit bitki türümüz var. O yüzden bunun 3500 civarı, 4000 civarı bozkırda yaşıyor ve bunların çok büyük bir bölümü de endemik. Yani dünyanın başka bir yerinde olmayan, bazıları da tek nokta endemiği, Türkiye'nin de başka bir yerinde olmayan bitki çeşitleri. Şimdi siz oraya baktığınızda ağaç görmüyorsanız bu nasıl doğa falan diyorsunuz. Maalesef bizde doğa algısı ağaca indirgendiği için. Yani doğa denince insanların aklına bir tek ağaç geliyor. Bitki gelmiyor, kuş gelmiyor, böcek gelmiyor, kelebek gelmiyor, çiçek gelmiyor, başka envai çeşit şey gelmiyor. O yüzden bozkıra bakınca, sarılığı gördüğünde burası nedir diye soruyor. Ve aklına ilk doğa adına gelen şey de orayı ağaçlandırmak, ağaçlandırma çalışması yapmak. Ve Türkiye'de Ankara'nın ötesine geçtiğinizde böyle kurumuş hatıra ormanlarıyla dolu alanlar görürsünüz. Bunun bir diğer zararı da şu, yani şunu düşünün. Her zaman doğa eşittir ağaç derken şunu düşünmekte fayda var. Diktiğiniz her ağaç gölgesindeki bir bitkiyi, bir böceği, bir kelebeğin evini yok ediyor aynı zamanda. Çünkü oranın doğasında ağaç yok. Varsa da başka türlü var. Öyle gidip sırayla çam dikmek, bilmem ne yapmak falan, o bölgede yaşayan canlılar için büyük zulüm, büyük eziyet, büyük yok oluşlara neden olabiliyor. Hatta şöyle şeyler duyduk zamanında seçim vaadi olarak. Bütün Urfa'yı ağaçlandıracağım. Evet, yani müthiş bir popülist söyleme de tabi kılınıyor. Tekrar şeye dönersek bir de ben şunu da eklemek istiyorum. Profesör Tuncay Neyişçi ile yapılan söyleşide önemli bir noktaya da değiniyor. Neyişçi, orman yangınlarını bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Yangınlarla birlikte yaşamak zorundayız. Bunu öğrenmek ve buna kendimizi adapte etmek zorundayız. Yani orman yangınlarıyla uyumlu bir toplum yaratmak ve bütün bu bileşenlerin insanlara değişik biçimlerde aktarılarak bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak gerekiyor. Yani insan orman etkileşiminin artması, biraz önce sözünü ettin, yani yakarak mesela yönlendirme, işte Avustralya'nın aborijin denilen yerlilerinin ya da işte Yeni Zelanda'da Maorilerin ateşle medeniyeti yürütmek şeklindeki bilgilerinden ya da Amazonlarda aynı şekilde doğadan alınan bilgileri, bilgeliği kullanmaları gibi. Oysa insan orman etkileşimi de ters yönde arttı diyor Neyişçi. Ormanlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar, yoğun turizmin olduğu, yerel halkın da yaşamak için tercih ettiği alanlar, tarım alanları da bereketlidir ama buradaki ormanların içine de çok yoğun taş ocakları, HES'ler, RES'ler, maden ocakları, çöplük, yani hidroelektrik santraller, rüzgar enerjisi santralleri. Bu arada bu bahsettiklerinizde konuyor. Kaybettiğimiz orman miktarı yangınlardan kaybettiğimiz orman miktarından daha fazla Ömer abi. Yani onu da istatistik olarak belirtmekte fayda var. Evet, maden artıyor da üstelik de artıyor. Yani izinler orman içinde daha fazla sayıda insan, daha fazla araçla yol alıyor, yol açıyor. Bunun da orman yangınları riskini her sene hem sayı olarak hem de daha önemlisi alan olarak artırıyor. Yani yapmamız gereken kesinlikle ağaçlandırma değil, yeniden ormanlaştırmadır diye bitiriyor. Yani bu bir davranış biçimi önerisi. Tabii ki küresel iklim değişikliğiyle de muazzam bir mücadeleye hız vermek gerekiyor. Sözü bile edilmiyor. Ne medyada ne de siyasetçilerde iklim değişikliğinden bahsedildiğini duymuyoruz bu korkunç yangın günlerinde. Bir hafta olacak neredeyse. 7. gün bugün. Ve iklim değişikliğinden bahsedilmesi pek ender görülen bir şey. Neyse, devam edeceğiz herhalde. Bugün burada bitirebiliriz herhalde. Bitti süremiz çünkü. Peki, ben hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.